قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک اوسا زڑ گیا چی خطا نشی حس کلا زیرک اوسا زڑ گیا چی خطا نشی حس کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک اوسا زڑ گیا چی خطا نشی حس کلا زیرک اوسا زڑ گیا چی خطا نشی حس کلا باور لمنزت للی دی هر خوا بدگمانی شوا باور لمنزت للی دی هر خوا بدگمانی شوا هیچا تا دی راز موای زن و سات پخ پلا زیرکو سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا هیچا تا دی راز موای زن و سات پخ پلا زیرکو سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرکو سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا زیرکو سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا تسبی پولاس کی واخلا دا اللہ پو ذکر بخت شا تسبی پولاس کی واخلا دا اللہ پو ذکر بخت شا کلفس و کشیطان و پتن دی باندی یولا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا کلفس و کشیطان و پتن دی باندی یولا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا ایمان دی پو تقدیر باندی خک لکلار دل برا ایمان دی پو تقدیر باندی خک لکلار دل برا د خدای پکلو رازی شا تیخت مکلل اجلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا د خدای پکلو رازی شا تیخت مکلل اجلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا غماس پو غم ککر کڑپ میڑان قدم اخلا غماس پو غم ککر کڑپ میڑان قدم اخلا مزل کوا رسی گی تر منزلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا مزل کوا رسی گی تر منزلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیچ کلا پودام کی دی چی گر نکلی لخ کلو سار پام کلا پودام کی دی چی گر نکلی لخ کلو سار پام کلا پودام کی دی چی گر نکلی لخ کلو سار پام کلا جادو در باندی و نکلی د خدای اسم پریل ولا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیس کلا جادو در باندی و نکلی د خدای اسم پریل ولا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیس کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شولا بدلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیس کلا زیرک و سزر گیا چی خطا نشی هیس کلا انا سا بندی وانا پو وسواس دی زان مریض کلو انا سا بندی وانا پو وسواس دی زان مریض کلو چی چورت خراب نکلی پو زان ظلم کوی چلا زیرک وسا زل گیا چی خطا نشیس کلا چی چورت خراب نکڑے پزان سلم کوی چلا زیرک وسا زل گیا چی خطا نشیس کلا قیامت را نگدی شوی دی دنیا شوالا بدلا زیرک وسا زل گیا چی خطا نشیس کلا زیرک وسا زل گیا چی خطا نشیس کلا